już za 1000 zł netto miesięcznie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim szef MSW o kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. W Parlamencie Europejskim powtórne wysłuchanie kandydatki na komisarza z Francji. Tu rzecz dotyczy zarzutów korupcyjnych. Ostatni dzień na dopisanie się do listy wyborców za granicą. Wszystkie kontrowersje związane z obecną sytuacją szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia są wyjaśniane, powiedział w Polskim Radiu szef MSWiA Mariusz Kamiński. W połowie października zakończy się postępowanie kontrolne CBA w tej sprawie. Ja niczego nie chcę przesądzać. Przypomnę, że kontrola oświadczenia majątkowego pana Neumanna zlecona CBA przez prokuraturę trwała 9 miesięcy. Kontrola oświadczenia Mariana Banasia w tej chwili trwa pół roku. Jest to bardzo drobiazgowa kontrola. Badane są wszystkie ruchy finansowe na kontach i o wynikach tej kontroli zostanie opinia publiczna poinformowana. Kontrola trwa od kwietnia. Informacje o nieprawidłowościach z m.in. oświadczeniem majątkowym szefa NIK podała we wrześniu telewizja TVN. W reakcji na ten materiał Marian Banaś wystąpił do marszałka Sejmu o bezpłatny urlop do czasu wyjaśnienia sprawy. Kontynuację działań dla ochrony zwierząt zapowiada Krzysztof Czabański. W salonie politycznym Trójki poseł PiS podkreślił, że dobrostan zwierząt jest dla jego ugrupowania drogowskazem, w jakim kierunku działać. Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia w ostatnich kilkunastu latach przeprowadziła parę korzystnych dla zwierząt zmian. W ustawodawstwie również, ale i w praktyce od paru lat nie mamy już do czynienia z tym, a to nie z powietrza się wzięło, tylko z dyrektyw wewnętrznych. Nie mamy do czynienia z tym, że sądy, czy prokuratury, czy policja odwracają się od spraw maltretowania zwierząt. Krzysztof Czabański zaproponował też utworzenie w MSWiA nowej służby, która miałaby zajmować się przypadkami łamania prawa dotyczącego ochrony zwierząt. W Parlamencie Europejskim dziś powtórne wysłuchanie kandydatki na komisarza z Francji. Jej odpowiedzi na piśmie nie zadowoliły europosłów. Sylvie Goulard ma być komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przedsiębiorczości i polityki kosmicznej. Podczas pierwszego wysłuchania zastrzeżenia europosłów wzbudziły nie sprawy merytoryczne, ale zarzuty o korupcję. Chodzi o nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych w Parlamencie Europejskim i fikcyjne zatrudnianie asystentki. Sylvie Goulard musiała zwrócić do kasy Europarlamentu 45 tysięcy euro, ale dochodzenie nadal prowadzi OLAF, Unijne Biuro do Spraw Nadużyć Finansowych. W kuluarach można usłyszeć, że albo portfolio kandydatki z Francji zostanie uszczuplone, albo będzie prośba do Paryża o zaproponowanie innej kandydatury. Wszyscy przesłuchiwani kandydaci na komisarzy uzyskali już akceptację na komisjach parlamentarnych, z wyjątkiem Sylvie Goulard. W przyszłym tygodniu odbędą się jeszcze tylko wysłuchania nowych kandydatów z Węgier i Rumunii. Osoby pierwotnie zgłoszone przez rządy obu krajów zostały odrzucone na wstępnym etapie przez Komisję Prawną w związku z konfliktem interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja poszukuje sprawcy, który zranił w Rzeszowie prawdopodobnie nożem dwóch 27-letnich mężczyzn. Stan jednego z nich jest ciężki. Do ataku doszło wieczorem w centrum miasta. Między trzema mężczyznami doszło do kłótni. Ranni zdołali dojść w rejon komendy policji, gdzie przechodnie i policjanci udzielili im pomocy. Obaj zostali zawiezieni do szpitala. To już ostatni dzwonek na dopisanie się do spisu wyborców w obwodach znajdujących się poza Polską. Mogą o to wnioskować osoby, które w niedzielę będą przebywać za granicą. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego konsulatu, mówi rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka i dodaje, że wniosek można również wysłać przez internet. Resort dyplomacji uruchomił specjalny system wyborczy. E-wybory msw.gov.pl. Krok po kroku prowadzi nas przez kolejne elementy do wypełnienia. Jest bardzo intuicyjny w obsłudze i to też pokazuje, że możemy właśnie w ten sposób zawnioskować o dopisanie do spisu wyborców u właściwego konsula. Możemy to też zrobić w sposób tradycyjny, ustnie, telegraficznie, telefonicznie lub w postaci elektronicznej. Głosowanie, przypomnę, już w niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu prognozowane są dziś w całym kraju. Zachmurzenie duże, ale możliwe są przejaśnienia. Wysoko w Tatrach popruszy śnieg, a w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem. Dziś może również zagrzmieć na zachodzie i lokalnie na południu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 10 stopni w Zakopanem, 12 w Koszalinie i Olsztynie, 13 w Warszawie, Lublinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Najwięcej 15 we Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To bardzo miłe zapowiadać taką premierę, bo chyba nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym powiedzieć o tym filmie złego słowa. I nie jestem w tym zdecydowanie odosobniony. Od jutra w naszych kinach Boże Ciało Jana Komasy. Chyba najskromniejszy i najmniej efektowny pod względem formalnym i inscenizacyjnym film reżysera Sali Samobójców i Miasta 44, a jednak posiadający ogromną siłę oddziaływania. Tę oficjalną premierę poprzedziły liczne już wyróżnienia. Najpierw dwie nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a później kolejnych 10 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym te najbardziej prestiżowe. Za reżyserię Jana Komasy, scenariusz zaledwie 27-letniego, co warto podkreślić, Mateusza Pacewicza oraz drugoplanową rolę kobiecą Elizy Rycembel. Film, który od początku do końca ogląda się z niesłabnącym zainteresowaniem i który stopniowo przenosi nas z ciekawie pokazanego małomiasteczkowego realizmu w rejony bardziej typowe dla moralitetu czy przypowieści. W pierwszej chwili historia opowiedziana w filmie może wydawać się dosyć nieprawdopodobna. Boże Ciało jednak pełnymi garściami czerpie z życia, a jak wiemy, to życie właśnie pisze te najciekawsze scenariusze. Główny bohater to 20-letni Daniel, który w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę. Jego mentorem staje się grany przez Łukasza Simlata ksiądz Tomasz, chłopak więc sam coraz częściej marzy o założeniu sutanny. Los mu sprzyja i nieoczekiwanie dostaje taką szansę. Udając księdza, zaczyna wypełniać posługę kapłańską w niewielkim miasteczku, którego mieszkańcy przeżywają swoje traumy związane z niedawną tragedią, jaka miała tam miejsce. Charyzma młodego księdza, coraz mniej istotne jest to, że fałszywego, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nas widzów nie powinno to dziwić, bo absolutnie charyzmatyczny w tej popisowej roli jest Bartosz Bielenia, aktor dotychczas realizujący się przede wszystkim w teatrze. Choć trzeba przyznać, że zwrócił już na siebie uwagę wyrazistym epizodem w Disco Polo Macieja Bochniaka, a w większej roli widzieliśmy go jeszcze w filmie Wojciecha Kasperskiego Na granicy. Tym razem ujawnia pełnię swojego talentu w nie da się ukryć niejednoznacznej i skomplikowanej postaci. Drugi plan też pięknie uzupełniają tu poza już wspomnianymi Aleksandra Konieczna, Tomasz Jętek, Barbara Kurza i Leszek Lichota czy Zdzisław Wardein. I można byłoby pomyśleć, że Boże Ciało to kolejny w naszym i nie tylko w polskim kinie film o Kościele. Pozornie jednak, bo to opowieść przede wszystkim o ludziach tej katolickiej społeczności, której nie zawsze jest po drodze z dekalogiem i nakazami wiary. Tym razem jednak kontrowersji żadnych nie będzie. To dojrzałe, mądre kino, które dostarcza nam rozrywki, bo ogląda się je z największą przyjemnością, ale też, co ważniejsze, staje się przypowieścią o winie i przebaczeniu. Bez wątpienia wydarzenie filmowe tej jesieni i oby także zimy, bo przypomnę, to tegoroczny polski kandydat do Oscara. Boże Ciało Jana Komasy od jutra w naszych kinach. Yeah. across the water. And I think about all the things, but and in my head. Mark, Amy i Valerie. Yeah. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisję na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Za 23 minuty 11. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Dziś cały dzień jesteśmy w Kłodzku. Jesteśmy, tak powiedziałam. Jest tak naprawdę Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Kłodzko ma bardzo bogatą historię, bo pierwsze wzmianki o tym mieście, a wtedy jeszcze grodzie, pojawiły się już w X wieku. I rzeczywiście przechadzając się po Kłodzku, na historię można natknąć się wręcz na każdym kroku. Zabytkowe kamienice, kościoły, no i twierdza. Przechadzając się po starym mieście, warto zadrzeć głowę do góry i przyjrzeć się niezwykłym ornamentom i płaskorzeźbom, które zdobią tutejsze kamienice. Mnie na taki spacer szlakiem kamienicznych zwierząt zabrali Joanna Jakubowicz i Tomasz Gmerek z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Architekci, którzy tworzyli elewacje i ozdabiali je różnymi motywami, to chcieli nam bardzo często coś przekazać w postaci różnych ozdób na elewacjach, a wyjątkowo dużo jest w Kłodzku zwierząt, także możemy się przejść i popatrzeć. Ulica Bolesława Chrobrego 9. Czyli rynek. Jesteśmy pomarańczowa rynku. Kamienica i na niej niedźwiedź. Zaczęły się pojawiać dosyć późno takie ewidentne już zwierzaki, no, umieszczane jako główny element kamienicy. Kiedy ten niedźwiedź się pojawił i skąd niedźwiedź na kamienicy? Na pewno już na początku XX wieku, a może i wcześniej, chociaż tam właśnie na początku XX wieku funkcjonował hotel pod Czarnym Niedźwiedziem. Na tej kamieniczce zapewne dlatego usytuowano taką piękną płaskorzeźbę kroczącego niedźwiedzia. I do dziś nazywana jest ta kamienica pod niedźwiedziem. I tutaj jesteśmy przy następnej pięknej kamienicy, gdzie jest apteka pod jeleniem. Elewację tej kamienicy przebudowywano w XVIII wieku, gdzieś 1772 rok mniej więcej, tak przyjmujemy taką datę. No a jelonek to symbol i młodości, i szczęścia. Ma piękne duże oczy. Pewnie dlatego właściciel kamienicy jakoś wpadł na pomysł, żeby on był godłem jego domu, jego apteki. Jeśli może pójdziemy dalej i zobaczymy raka, jest jeszcze rak. I ten rak jest ceramiczny, jest jak dachówka, wypalony cały. O. A tu, na tej pięknej właśnie kamienicy. To jest ulica Matejki. Numer 5. Rak nie był jakoś dobrze traktowany przez ludzkość, symbolizował drapieżność, zły humor, odwrotność. A tutaj znajdowała się wcześniej gospoda pod Czerwonym Rakiem. Młynówka kłodzka i Nysa kłodzka obfitowała w raki. Więc może tam serwowali raki. Po II wojnie światowej w tym samym miejscu znajdowała się gospoda pod rakiem. Jeszcze widać tak przewijające się spod tynku stary napis. Ulica Gierymskich teraz. 12. Była nazwana Rosmarkt. Rosmarkt to był targ koński. Kamieniczka powstała w 1912 roku. I na tej kamieniczce można zobaczyć wizerunek konia. My dzisiaj nazywamy tą kamieniczkę kamienicą pod białym koniem, a koń to symbol, biały koń, symbol dnia na przykład. No ale okazuje się, że tę kamieniczkę posiadał rzeźnik koński, właściciel rzeźni. Dalej. To jest ulica Grodgera. To jest wilk. Była taka przepowiednia, że wilk się napije wody. I rzeczywiście woda sięgała dokładnie do poziomu wilka. Powódź już współczesna 1997 roku. Ta ogromna powódź, to wszystko było zalane i no, ten wilk miał się napić i się napił. Tą płaskorzeźbę zrobiono w 1927 roku i stworzył ją taki kłodzki rzeźbiarz Franz Wagner. Nie jest to prawdziwy wilk, tylko rzeźbiarz miał modela. Modelem był owczarek niemiecki, który nazywał się nowicjusz, czyli Greif. A dlaczego wilk?

Iggy Pop, kiedy myślał o tym, z kim wykona tę piosenkę w duecie i kiedy myślał o tym, o kim napisał tę piosenkę, wiedział, że ten głos uosabiający jakoś tę słodką, młodzieńczą naiwność i dobroduszność, którą on tak strasznie skrzywdził, to będzie właśnie jej głos, Kate Pearson i właśnie Iggy Pop w słynnym duecie w Candy. Nie opuszczamy świata klasyki muzyki rockowej, ale teraz uciekamy jeszcze dalej, jeszcze głębiej w przeszłość. Wracamy do Chateau Marmont. Jednym z rezydentów tego właśnie słynnego hotelu był Robert Plant, zresztą cały zespół Led Zeppelin, ale Plant wspominał, że wiedział, że zamelduje się w Chateau już podczas pierwszej trasy koncertowej Led Zeppelin i właściwie opowiadał po latach, że kiedy tylko wylądował w Los Angeles, swoje pierwsze kroki skierował właśnie tam, do tego mitycznego miejsca, o którym tylko słyszał, nie był nigdy w mieście, nic o mieście tak naprawdę nie wiedział. Wiedział tylko to, że to może być miejsce dla niego. Wszedł tam, jeśli wierzyć legendom, bosonogi, wszedł, rozejrzał się wokół i powiedział sam do siebie: znalazłem moich ludzi. Znajdował ich tam jeszcze wielokrotnie, zresztą nie tylko on. Wracając do Sofii Coppoli i do jej filmu Somewhere, ta akcja tego filmu rzeczywiście chyba musiała toczyć się w Chateau, bo Sofia z kolei opowiadała, jak kiedyś obudziła się w swoim pokoju hotelowym i zobaczyła, że przy jej łóżku pali papierosy Colin Farrell. Jak tam się znalazł, nie miała pojęcia. Porównała pokoje w Chateau do jednego wielkiego klubu, w którym zawsze trwa impreza. Thank you.